خواب تو به واقعی زنه ای کل شادی نجیمم و خواب تو به واقعی زنه ای کل شادی نجیمم نمیای نمیری ندخه دمونی که اسیر دیمیم نمیای نمیری ندخه دمونی که اسیر Oh, my God.